guzti honetaz hitz egiteko, bueno, ba, Asier Garaialde, Izarkom Telekomunikazio Kooperatiboako kidea dugu, egunon. Kaixo, egunon. Guazen, pixka bat dekretoni buruz hitz egiten, zein izango zen berezitasuna? Bueno, berezitasuna da, nolabait, orain arte egin izan dutena, hau da, juezen baimenik gabe, indar polizialak edo gobernuak beharra dukanean, transmisio digitalak edo komunikazio digitalak eta zerbitzariak eta webguneak egin dituten bezala, sekuestratu egin dituzten bezala, orain dekretu honen bidez hori legeztatu edo ofizializatu egiten dute. Hau da, dekretu honek ez die orain hemendik aurrera egin aldezaketen zeo zer egiteko baimena ematen, baizik eta bueno, orain arte egin dena, ze eza gauza berria, ba, hori egin eta orain arte, egin duten gauza bakarra da hori ofizializatu edo hori nolabait legeztatu. Bueno, pixka bat entzula jakiteko, orain arte, eta gertatu dira kasuak, ba, Espainiako gobernuak erabaki bat hartzea, webgune konkretu bat izteko erabakia hartzea, eta hor prozedura judizial bat martxan jartzen da, eta izten da. Hori momentu honetan esaten da, bueno, ba, epaitegitik pasagabe, gobernuak hartu dezakela erabaki bat, ba, webgune bat izteko, ez da? Hori da, bueno, horrelako kasu batean, zerbitzari bat izteko edo komunikazio batzuk interbenitzeko, suposatzen da, gizarte demokratiko batean, suposatzen da, nolabait, juezaren agindu baten ondorioz egin beharko litzatekeela. Hori ere beti eztabaidagarria da, da bueno, ba, juezak ere neutraltasuna, bueno, ba, Espainiar estatu amagidu zein dan, baina, bueno, minimo ki gutxenez juez baten oneritzia edo behar izango litzateke. Kasu honetan eta dekretu honekin egiten dena da, juez horren edo juezaren edo, bueno, ba, judikaturaren behar hori, alde batera utzi, oza, lehendabizi ekintza egiten da, oda, blokeoa edo zerbitzarien nolabeteko sekuestroa egiten da, eta ondoren, prozedura ja juezen gana pasatzen da, hori nolabete konfirmatzeko. Baino, hasiera, prozeduran hasiera ez du juezak hasten, ez du berak, bere aginduan bidez ez da hasten, baizik eta bueno, ba, gobernuak edo indar polizialek hasten dute. Esan dezakegu, azken finean, Estatu Espainolak konturatu egin dela baita ere, bueno, arlo teknologikoa oso frente arriskutsua dela, berainzako, adibidez berdinak egon daitezke, baina bai, Kataluniako referendunaren egunean argita garbi gelditu zen, hor, herri antolaketa, bueno, azkar bat egon zela, arlo teknologikoari dagokionez, sistema teknologiko oso egokia eta fidagarria erabili zuten adibidez errolda sistemaren hori ziurtatzeko, eta horiek dira elementuak, ez, azken finean. Bai, bueno, Espainiar estatua konturatu da, ba, bueno, frente teknologikoa oso frente boteretsua izan daiteke, oso frente gogorra izan daitekeela, ba, bueno, ba, bai euskaldunak, bai katalanak, edo bai gizarte mugimenduak, gizarte mugimenduen aldeko borrokak erabili alizateko. Orduan, bueno, ba, zuk esan duzun bezala, gertatu zen referenduma egin zanean, ba, errolda nola baite zabaltzeko eta bera, Espainiar gobernuaren aldetik ez blokeatu alizateko, ba, nola baiteko trikimailu teknologikoa erabili izan zian, Espainiar gobernuak hori ez oztopatu alizateko. Orduan, gaur egun, internet konexioak, telekomunikazio sistemak, teknologia osoa, oso frente erabilgarria edo oso frente baliosoa bihurtu da gizartaren zat. Orduan, bueno, ba, gobernuak egin nahi duena da hori ba, kontrolatu, kalea kontrolatu nahi duen bezala, ba, arlo teknologikoa edo espazio teknologiko hori ere ba, nolabait kontrolatu nahi du. Bueno, beraile konturatu zean aspalditik nolabaiteko teknologia nolabaiteko indarra bazeukala, ba, bere garaia orain dela urte asko beti izan dugu nola Madriden tren aurkako hori egon zanean bonbaen amaika emerego rollo horretan hortik aste batera zegoen hauteskundeetan hauteskundeen emaitza aldatzea bai, lortu zan bai. Eta aldatzea lortu zan lortu zelako aste batean gizartearen kriston mobilizazioa eta mobilizazio hori etorri zen SMS-ak pasatzen bai, noa zan bai. gauza horren sinpletik SMS bat zabaltzetik lortu zuten hori aldatzea. Hortik aurrera ja beste adibide pila bat daude, ba Kataluniako referendumera edo pila bat daude eta ikusten da nola hori oso arlo potentea izan daiteke. Kataluniako gobernuak ere azken aldian esan izan du estatu teknologikoa edo ba hori bultzatu behar dutela. Orduan ba nolabait estatu espainola konturatu da, ba, hori oso arlo, kontratu beharreko arloa dela. Baina, esango dugu, horrekin batera, bai, webguneak izteko, bueno, eskubidea, zean, neurriarekin batera baitare, bueno, hor, aipatzen da, Estatu Espainialako, Estatu Espainialen barne diren elkarte eragileen webguneak, ba, Europako zerbitzarietan, ba, ostatatuak egon behar direla. Bai, dekretu horrek ere esaten duena da, bueno, ba, administrazio publiko, edozein administrazio publikoko sistemak, webguneak, datu baseak eta informazio guzti hori Europar estatuan egon behar dela. Ezin dela estatuatuetan edo Txinan edo horrelako zerbitzarietan egon, baizik eta ba, nolabait hemengo legeidea kontrolatu dezaken esparruan egon behar dela. Hori baita ere da beste modu batean kontrolatzeko modu bat, baina bueno, pixka bat baita ere hor ikusi da baita ere ze traketx jokatzen duen estatua bera, izan ere dakigulako bueno, badaudela erakunde publiko batzuk beraien webguneak eta zerbitzuak Europatik kanpo diren zerbitzarietan dituztela gaur egun. Bai, hori da, horri ikusten da dekretua ba korrika presaka eta hauteskundea gainean egonda, hauteskundei begira egindako zer dela, ze bueno, ba beraiek exigitzen dutena, hau da administrazio publikoen zerbitzariak Europan egon behar duten hori, ba beraien Espainiako gobernuaren zerbitzu asko eta asko eta askoren datu baseak, ze webgunea bakarrik ez da, webgunea azken finean, bueno, ba, kanpotik ikusten den horri bat besterik ez da, baina hor atzean dagoen informazio guzti hori, gaur egun, estatu batuetako zerbitzarietan daude. Orduan, beraiek dira, Espainiar gobernua da, lehendabizikoa bere dekretua nolabait betetzen ez duena. Ni pentsatzen egin dutela nolabait da, bueno, ba, Kataluniako administrazio publikoak eta horiei begira egin dutela, baina ez dira konturatu, ba, beraiek ere hori dekretu hori aplikatu beharra daukatela. Bueno, bukatzeko Asier, dekretu honek epe laburrean zer nolako ondorioak izan dezake? Bueno, izan dezake ondorioa azken finean herritarrak erabaki dezakegu. Horregatik, ba, bueno, ba, telekomunikazio eta teknologia buru jabetza lantzen baldin badegu, ba, dekretu horren ondorioa askoz ere txikiagoa izango da, askoz gehiago kostatuko zaie gu kontrolatzea, eta beraien nolabaiteko kontrol hori oso mugatuta geldituko da. Espaldin badiago telekomunikazio teknologia burujabetza horrei kasoik egiten, eta erabiltzen baldin badago teknologia ezer gertatuko ez balitz bezala, ba, eragina kristona izango da. Orduan, azken finean, gizartea eta herritarren gan dago horrek edukikoen eraginaren neurketa. Bosongi, guzti horrekin gelditzen gara, esker mila, ba, zier, ba, gurean izatagatik, mi esker. Zuei, ale.